Podłączamy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 9 czerwca, jest 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Autostrada A6 pod Szczecinem wciąż nieprzejezdna. Po tragicznym karambolu motocyklista wjechał w przechodniów w Żelechlinku w Łódzkiem. Kilka osób trafiło do szpitala. Marta Podgórnik, laureatką prestiżowej nagrody imienia Wisławy Szymborskiej za książkę poetycką. Prokurator, policjanci oraz biegli z zakresu ruchu drogowego i pożarnictwa pracują na autostradzie A6 na miejscu karambolu, w którym zginęło 6 osób. Do tragedii doszło między węzłami Kijewo i Dąbie. Utrudnienia mają potrwać do późnych godzin nocnych. Na razie nie są znane dokładne przyczyny wypadku. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że samochód ciężarowy uderzył w samochód osobowy, powodując efekt domina. Część samochodów się zapaliła. Oprócz ofiar śmiertelnych 4 osoby zostały ranne, mówi w rozmowie z TVP Info Paulina Targaszewska z wojewódzkiej stacji pogotowia. W najcięższym stanie była kobieta w wieku 53 lat. Ona z urazem głowy, klatki piersiowej i kręgosłupa została przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Natomiast ona była przytomna, więc miejmy nadzieję, że szybko wróci do zdrowia. Pozostałe osoby, które przewieźliśmy do szpitali, to były także 2 kobiety w wieku 30 lat z urazami kończyn górnych trafiły do szpitala. Ostatnia osoba przewieziona przez ratowników medycznych do szpitala to mężczyzna w wieku 35 lat, to kierowca tira. Życiu kierowcy nic nie zagraża. Został zatrzymany do dyspozycji policji i prokuratury. Nie został jeszcze przesłuchany. Teraz kolejna niestety niepokojąca wiadomość. 5 osób zostało rannych po tym, jak wieczorem w Żelechlinku w powiecie tomaszowskim w Łódzkiem motocyklista wjechał w przechodniów poszkodowanych z podejrzeniem złamań i otarciami. Zabrały karetki pogotowia. Pomocy udzielono także jeszcze jednej osobie, która zasłabła. Był to prawdopodobnie świadek zdarzenia. Trwa wyjaśnianie przyczyn. W miejscowości Poręba Kocęby koło Ostrowi Mazowieckiej odsłonięto tablicę upamiętniającą Antoniego Prusińskiego i Piotra Leszczyńskiego. Byli oni torturowani i zastrzeleni przez Niemców wraz z nieznanym z nazwiska ukrywającym się w pobliskim lesie Żydem w maju 1943 roku. Prawnuk Piotra Leszczyńskiego Andrzej powiedział, że zamordowanie jego przodka było dla całej rodziny ogromną tragedią. Moja mama wtedy miała ponad rok. Wspomina bierze przede wszystkim od swojej mamy, Leokadii Leszczyńskiej, która strasznie to przeżywała. Przez wiele lat nie chciała o tym z nikim rozmawiać. W końcu zdecydowała się nam opowiedzieć o tej tragedii, że został jej ojciec zamordowany bestialsko. Powiedziała, że po prostu boi się tych tragicznych wspomnień. Musieliście czekać 75 lat od zakończenia wojny, aby oddać sprawiedliwość, oddać cześć polskim bohaterom, powiedziała, zwracając się do rodzin zamordowanych wiceminister kultury Magdalena Gawin. Dziękuję w imieniu państwa polskiego za to, że podczas strasznej wojny, straszliwej okupacji znalazły się osoby, to byli jedni z was, które były tak dzielne, tak odważne, że potrafiły przedłożyć dobro ludzi obcych, ponieważ byli skazani na śmierć, na bezpieczeństwo własnej rodziny. Uroczystość odbyła się w ramach realizowanego przez Instytut Pileckiego przedsięwzięcia Zawołani po imieniu, poświęconego osobom narodowości polskiej zamordowanym za niesienie pomocy Żydom w czasie okupacji niemieckiej. Pomnik w miejscowości Poręba Kocęby jest drugim powstałym w ramach tej inicjatywy. Pierwszy stanął w Sadownem. Marta Podgórnik została tegoroczną laureatką nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. Uznanie międzynarodowego jury zdobył jej tom Mordercze Ballady. Wyróżnienie zostało wręczone wieczorem podczas gali w Centrum Kongresowym w Krakowie. Laureatka, dziękując za nagrodę, powiedziała: nie wierzę, że to się dzieje. Być może jest to sen, z którego się obudzę, ale nawet jeżeli tak jest, to i tak nie będę miała żalu. Nie jestem w stanie powiedzieć nic więcej poza tym, że poezja rzeczywiście zmienia świat. Pozostańmy w tej głębokiej nadziei, podkreśliła poetka. Laureatka tegorocznej 7 już edycji Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej otrzymała statuetkę i 100 tysięcy złotych. W tym roku do konkursu zostało zgłoszonych 200 książek poetyckich. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w pasie od Wybrzeża przez Wielkopolskę, Ziemię Lubuską, Podolny Śląsk. Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu i burze. Możliwy grad pod koniec dnia na północnym zachodzie. Burze mogą być gwałtowne. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Będzie od 23-26 stopni na krańcach północnych do 31 miejscami na zachodzie i południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Michał Jakubik będzie realizował dźwiękowo. Grzegorz Zembrowski czuwa przy telefonie. Przed mikrofonem Leszek Adamczyk. Jest 6 minut po 22 do północy. Zapraszamy na Minimax. Pierwsza dziś zapowiedź będzie krótka. Płyta nosi tytuł Afryka Speaks. Afryka mówi. Wykonawcą muzyki na płycie jest zespół Santana. With the frequency of light, making sounds like the crackling of stars at night, communicating with plants, animals, and mankind, affirming the universal truth. All and everything was conceived here in Africa, the cradle of civilization. Thank you. To jest, proszę Państwa, najnowsza płyta Carlosa Santany, Afryka Mówi, którą ja odbieram jako bardzo mocny powrót do takiej Santany sprzed 50 lat, kiedy forma zespołu, forma muzyczna była stosunkowo otwarta. To nie były jakieś zwarte trzyminutowe piosenki z kantem, refrenem i solówką precyzyjnie wyliczoną. Jest miejsce na granie instrumentalne, no i jest miejsce na śpiew. Głos żeński odgrywa dużą rolę na tej płycie. 11 nagrań w wersji podstawowej, dwa więcej, jedno ważne, w wersji deluxe. Album stworzył zespół Santana w ciągu 10-dniowej sesji. Wiele utworów nagrano na setkę, czyli w jednym podejściu, wspólnie grając w studiu. Na perkusji zagrała żona lidera Cindy Blackman Santana, najwyraźniej już taki stały członek zespołu. No a w rolach gościnnych wokalistek wystąpiły Hiszpanka Concha Buica, ważna na tej płycie, bo ona jest także wymieniana jako współautorka większości utworów obok Santany. Nie wiem, jaka jej rola była, czy tylko teksty, czy więcej. No i pojawia się także w niektórych nagraniach Angielka Laura Mvala. Carlos Santana, Afryka Mówi. Yeah. I taka jest, proszę Państwa, ta nowa płyta Santany, taka cała utrzymana w tempach żwawych lub średnich, z dużą ilością perkusjonaliów przeróżnych, z hiszpańskim czasami klimatem, taką jakby modyfikowaną wersją flamenco, za sprawą bójki zapewne. Ładna płyta, podoba mi się. Taka Santana jak pół wieku temu. Prawie można powiedzieć. Odkładamy płyty, ale mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do niej, choćby na jeden utwór wart uwagi z tej płyty poszerzonej. Santana do nas w tym roku nie przyjedzie, gdyż będzie intensywnie zespół koncertował w Ameryce i Północnej, i Południowej. Zapowiadany jest także jego udział w imprezach organizowanych z okazji 50-lecia festiwalu Woodstock. No bo wiadomo, ten festiwal dla Santany był bardzo, bardzo ważny. Przyjedzie natomiast do nas, i to już jutro, bardzo ciekawy zespół. Jest to chór z Bułgarii, ale chór światowej sławy. To oczywiście tajemnica głosów bułgarskich, chór słynny na całą Europę, a może i szerzej. Częściej zresztą w Europie występuje pod nazwą brytyjską, albo angielską, albo francuską. Jestem przekonany, że Państwo znają historię, znają nagrania, no ale tak w największym skrócie, gdyby jednak nie. Zespół powstał w połowie lat 50. jako żeński chór bułgarskiej telewizji, takie bułgarskie Mazowsze, wokalne. Rozwijał się bardzo w różnych kierunkach, wzbudził zainteresowanie za granicą, wydał pierwszą płytę na zachodzie w 75 roku i to zainteresowanie było coraz większe i wreszcie pod koniec lat 80. kolejna płyta wydana na zachodzie, no i sława na tym zachodzie, we Francji, w Anglii, nawet do Australii dotarła ta sława i zespół zdobył sporą popularność także w kręgach ambitnej muzyki rozrywkowej. No potem nastąpiły zmiany w tak zwanych demoludach i jak wiele instytucji kulturalnych w tych krajach, także ten chór Bułgarii został sprywatyzowany i różnie mu się wiodło. Na szczęście uratował się w tych wszystkich zmianach. Podobno utrzymywał się przez wiele lat z nagrywania ścieżek do filmów w bardzo taki interesujący i zawodowy sposób. No i teraz w ostatnich latach, w ubiegłym roku czy rok wcześniej pojawiła się propozycja nagrania kolejnej płyty. Stworzono nowy repertuar i co najważniejsze chyba, zaangażowano, poproszono o pomoc Lizę Gerard, znaną wokalistkę, tę z Dead Can Dance, która była fanką tego chóru i bardzo się o nim pozytywnie wyrażała. Liza Gerard na pewno pomogła w popularności. Płyta ukazała się, jak Państwo wiedzą, w ubiegłym roku. Zobaczyć występy tego zespołu, a zwłaszcza z Lizą, nie jest łatwo, no bo Liza ma swoje plany i to dość kosztowny zespół jest, bo liczny. Było trochę takich koncertów w ubiegłym roku, a teraz będą kolejne i one się już zaczęły. 6 czerwca był koncert w Bradze w Portugalii, 7 czerwca w Londynie, a 3 kolejne będą w Warszawie. Będą w Polsce, przepraszam. Jutro w Warszawie w sali klubu Stodoła. Koncert, sala klubu Stodoła, miejsca siedzące. Jutro w Stodole, bo w Stodole różnie bywa oczywiście. 11 czerwca we Wrocławiu występ na Ethno Jazz Festival i 12 czerwca w Szczecinie w pięknej sali Filharmonii Szczecińskiej, w której ja jeszcze nigdy nie byłem, ale mam nadzieję, że kiedyś mi się wreszcie uda zobaczyć tam jakiś koncert. Z tych 3 polskich koncertów tajemnicy głosów bułgarskich z udziałem Lizy Gerard i to podobno dość znacznym udziałem. Najbardziej interesuje mnie koncert jutrzejszy warszawski, bo mimo, że chyba już jest prawie wyprzedany, to wyślemy tam niewielką wprawdzie, ale jednak reprezentację Minimaxu. 2 dwuosobowe wejściówki na jutrzejszy koncert w Warszawie w klubie Stodoła. Oddam w dobre ręce. Proszę o listy mailowe, a w temacie maila proszę wpisać tytuł najnowszej, tej ubiegłorocznej płyty The Mystery of the Bulgarian Voices. Da, da, da, da. Only on top. Umówmy się, proszę Państwa, że w sprawie jutrzejszego koncertu Tajemnicy Głosów Bułgarskich w klubie Stodoła w Warszawie z udziałem Lizy Gerard mogą Państwo spokojnie przysyłać swoje listy internetowe do północy, bacząc na to, co Państwo wpisują w temacie tego maila, a później będzie stosowne losowanie. Pozostając w kręgu koncertów, które nam się szykują przeróżnych, zespół Toto znów wybiera się na koncerty do Europy. Chyba tydzień temu opowiadałem Państwu na pewno o tym. Początek trasy 13 czerwca w Londynie, potem występy w różnych krajach Europy i wreszcie koncert w Polsce. To będzie 8 koncert na trasie, więc tak jak przewiduję, zespół będzie dobrze przygotowany, będzie już wszystko przećwiczone, zgrane i zabrzmi wszystko jak należy, a powinno zabrzmieć 25 czerwca w Operze Leśnej w Sopocie. Reprezentacja Minimaxu na to koncertowe wydarzenie jest już gotowa i mam nadzieję, że relacje z koncertu będą nadesłane, a w Minimaxie dzisiaj jedno z koncertowych nagrań to zespół z dobrym gitarzystą, więc można spodziewać się różnych niespodzianek. I don't know how. Niewątpliwie zespół Toto ma dobrego gitarzystę w składzie i z tym gitarzystą przyjedzie w nadchodzącym tygodniu na europejskie tournée i w ramach tej trasy 25 czerwca wystąpi w Operze Leśnej w Sopocie. Hasło co innego widzisz, co innego słyszysz wciąż aktualne. Gdyby nie mieli Państwo podglądu, a byli zainteresowani informacją sportową, to w finale piłkarskiej Ligi Narodów, gdzie startują reprezentacje narodowe, Portugalia pokonała Holandię 1-0 i wszyscy w Portugalii się oczywiście bardzo cieszą, bo Portugalia była gospodarzem tego finałowego turnieju. Za niespełna miesiąc festiwal Warsaw Summer Jazz Days. Pamiętam początki tego festiwalu w latach 90. jeszcze i to, jak krytykowany był ten pomysł, aby w lecie, w wakacje robić duży festiwal jazzowy w Warszawie. Przecież to niemożliwe, to się nie może udać. Wszyscy wyjeżdżają z Warszawy gdzieś na wczasy, nad morze. Udało się i trwa do dzisiaj w bardzo dobrej formie. Warsaw Summer Jazz Days. Tym razem pierwszy weekend lipca przez 4 dni od czwartku do niedzieli. Miejsce sala klubu Stodoła. Miejsca siedzące. Początek koncertów o 19:00. Każdego dnia wystąpią 3 zespoły. Można kupić karnet na cały festiwal i bilety na poszczególne dni. Dyrektor festiwalu Mariusz Adamiak jak zwykle sprowadza na koncerty do Polski ważnych artystów ze Stanów Zjednoczonych i w tym roku też takich gwiazd nie zabraknie. Już pierwszego dnia festiwalu w Stodole wystąpi żywa legenda jazzu Stanley Clark z bardzo ciekawym zespołem. W sobotę usłyszymy m.in. trio gitarzysty Scotta Hendersona, który jest także świetnym wykonawcą bluesa. W niedzielę na wielki finał znów amerykańscy giganci jazzu Kenny Garrett i Benny Golson ze swoimi zespołami. Tak sobie patrzę i sięgam do pamięci. Golson ma 90 lat. 75 lat temu grał w szkolnej orkiestrze z Johnem Coltrane'em i będzie grał w Stodole w lipcu. No a w sobotę 6 lipca coś, na co ja czekam szczególnie, amerykańska grupa Snarky Puppy. Taki jazz troszkę w rozrywkowej, nieco rockowej formie. Pełną listę wykonawców znajdą Państwo w internecie bez trudu. 2 dwuosobowe zaproszenia na pierwszy dzień festiwalu. No, będą Państwo mogli się rozejrzeć, zobaczyć jaka atmosfera, jak to w ogóle wygląda. To w tej sprawie proszę dzwonić teraz. 2 dwójki i 7 trójek. Tak brzmi amerykańska grupa Snarky Puppy na swojej najnowszej płycie Immigrants. Ciekawy to będzie koncert dla mnie. Myślę, że nie tylko dla mnie. To duża grupa, kilkanaście osób na scenie zwykle. Zobaczymy, jak to się będzie działo. Snarky Puppy wystąpią w sobotę 6 lipca w ramach festiwalu Warsaw Summer Jazz Days. Nasze wejściówki dzisiejsze na to wydarzenie już rozdzielone. No to skoro jesteśmy tak blisko muzyki jazzowej, to pozwolę sobie jeszcze sięgnąć i zaprezentować Państwu najnowszą, jedną z najnowszych płyt wydanych przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Bardzo znane piosenki nieżyjącego niestety popularnego piosenkarza w jazzowej wersji. Proszę posłuchać. Ta płyta nosi taki oczywisty dość tytuł Wodecki Jazz. Zawiera znane autorskie w wersjach piosenkowych kompozycje Zbigniewa Wodeckiego zagrane w jazzowej konwencji przez zespół w składzie. Lider Piotr Baron, saksofony i klarnet basowy, Robert Majewski, trąbka i flügelhorn, Michał Tokaj, fortepian, Maciej Adamczak, kontrabas i Łukasz Żyta, perkusja. W niektórych nagraniach są także goście specjalni, m.in. Sebastian Karpiel-Bułecka śpiewa i gra na skrzypcach, a Paweł Królikowski recytuje fragment tekstu piosenki. No to taki gustowny, piękny hołd ludzi jazzu dla wspaniałego artysty. Dwa egzemplarze tej płyty, jednej z najnowszych płyt Agencji Muzycznej Polskiego Radia, oddam w dobre ręce. W tej sprawie proszę znów zadzwonić i zadzwonić pod numer znany Państwu 2 2 7 3 i podać tytuł tego oto nagrania, które za chwilę zabrzmi. Ono będzie miało taki dość oryginalny wstęp w stylu Murzyńskiego worksongu, ale potem główny temat muzyczny ujawni się w całej okazałości. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił, sprytnie wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu.